أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نيغي اند اك يين اك تيري يالا بي تبارك وتعالى tollu ci suratul baqara di tambale tay aya 17 ba aya 20 ñenti aya yi nek suñu kanam borom bi tabaarak wa ta'ala mi ngi ci jangal ñenti mbir bu ñeek bi moy istihsan darbul amsali لتقريب المعاني الى الاذهان برام بي تبارك وتعالى مي جانغال سي اي بو نجهك بي رافيتال غو خامني رافيتال نانكو دي واخك اي نيت دي لين جوخ اي مثال فور معانا يي گنا جيغي سي خيل يي با ني مون كو كومبراندر مون كو ديغ ñaarel moy khaybatu sa'i ahli al-batil wa su'i aqibati amrihim ñaarel yalla mu ngi jangal ci ay nek suñu kanam perte go xamne dina ko perte ñepp ñu nga xamne dañuy dox ci tiaxan danañu perte waye fuñuy mujjé fu bon lay nek mujju gu bon lay sen dundu di nek ñettel bi ñi jang ci ay yi nek suñu kanam moy alquranul karim tahya bihi alqulub kama tahya alard ard bima almatar alquran mom dong moy leer go xamne mom moy leeral xol moy yu wi dugg ci xol julit yek ne amna lu dugg sama xol tay comme ni ndox di dundale souf non la alquran di dundale xol ñentel biñuy jang ci ay yi nek suñu kanam moy sharrul kuffari almunafiqin ñaari groupe yi te moy yefir ak nafiq musiba rek lañuy jural nit ñi musiba rek société bo xamne genn wal gi ay yéfer lañ wala biir société ba ay nafiq dañ farax société bobu musiba dong la ñuy dund kon ay yi mbokk yi tay ci katanu bur yalla tabaarak wa ta'ala diko ñaan ndimbalam ak katanam ñenti ay yi lañuy jang tay a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أداءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصوائق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أداء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير يقول جل وعلا بربنا مثلهم مثال النافقي سؤال دي مثال ci li ñuy feñal ngëm yalla di neub ak kafir yalla mu ne masaluhum ay sifatuhum wa haluhum sen melokan ak sen bir ñom nafiqi kama sali mi ngi melne allazi waji nga xamne istawqada naran dafa sakutal safara nek na ci all ci lendem yu tegalo waji dadi beug gis mu dadi taxan mat dadi boyal dadi tal safara bu yañ ci dig all bi yalla day misal misalu nafiqi fo ñu deg lu bax pour ñu di comprendre yalla mu ne masaluhum sen misal ñom nafiqi kamathali mi ngi melne allazi ki nga xamne istawqada naran boyal na tal boyal na safara awqada naran boyal na safara tal matti falamma ba nga xamantene adaat lerna ma hawlahu liko wër safara ci tak na tay suñu jëlone ay mat ci lendem ci xaju guddii ñu taal safara ñu taal mat yoyu numi mel day leer nañ ci dekk yi ñeek ya jamono bobu nga xamne courant bareegul daara yi lan lañ doon jàngé mat bobu talibé yi dañuy taxan beccëk bu waxtu wi xawé jot rek ñu dajalé mat yi ci digg dekk bi wala ci digg daara yi daari koy taal buñ ko taalé rek talibé yi ñu wër safara ci lañuy jàng di jàng ba safara ci bam danaka da nga naan matti bu jeexul kenn du wacc wala ku mokul do wacc leena nga gis da talib bo xam dañ koy pini mu fanane jang bu wërsat ndax talibé yi nombre bu ñu toll ku nekk dina indi sayu mat te sayu mat yoy dañ ko taal ci guddi bi wala bu fekke daara ju bari ay talibé la ay tali su ko defé dekk bobu yeb day leer nak safara ci jamono bu ñëk ba non lañ doon jangé gis ngeen tay yalla xiwal bu mu def nga nek daara di teud ci étage ci matla ni defal la sanké ngay sangu bes bu nek di borosu gaay amna lu ngeen am de gaay sante len yalla jamono ju ñëk ja talibé ñoy taxan seeni mat nek ci all bi yor ay jaasi gor mat doxé tanku neen ñew fanané jang tok ci souf teud ci souf ha Allahu akbar amna lu ngeen am mani amna lu ngeen am sante len yalla wa amma bi ni'mati rabbika ay mu wax fa dis ay sante len yalla amna lu ngeen am de borom bi daf ñuy misal gaay nek ci digg all ba daali boyal safara mune falamma ba nga xamantene ada at leerna yanjina ma hawlahu li wër tal bi lepp leer ndaysan ñi dafa ne fim nek ni nak mbir mi daal nay jeex sen mbir baxna a yalla mom xam ngeen ne moy borom katan lu ko neex mu def yalla mu ne zahaballahu yalla daal dina yob bi nurihim sen leer ga fi buñ bëggee dégg dëgg aya bi foog ñu def benn taxaw seetlu yalla tabaraka wa taala dafa ne gaay yi safara lañ taal bi safara si tàkke ba gaay yi commencé niitu am lumière yalla nee na ma ñëw yóbbu leer gi dëgg dëgg yalla la yalla waroon wax dëgg dëgg bu fekkone nit la lu muy wax du wax leer da nan ma ñew fay safara si mais yalla dafa ñew yobbu leer gi dadi bayyi la fay tak lo xamne bu ko nit degge lak mu bayyi ko fa leer gi nga xamne mo waron leral gaay ñu gis yalla lumière bobu la fay borom bi tabaaraku wa ta'ala mune zahaba allah yalla lu yobuna bi nurihim sen leer gis nga lumière bi li takal comme lampe bi tay han buñ ne coupit courant bi lampe bi nek fi mais leer gi dem na lolou la yalla dafa baye safara si mais mu yob lumière bi nga xamne moy modon jirign gaay yalla mune wa tarakuhum bayna len ñom nafiq yoyu fi zulumatin ci ay lendem fi tamit benen waxan fi ba di nek ci alquran yalla di wax lendem yeb jamu la ko def zulumat lay wax mais ba di yalla di wax leer yeb nur lay wax allah waliyul lazina amanu yukhrijuhum gis nga minaz zulumat waye ila ben kon kay anwar la yalla di non mais xolal leer mom moy ben dong la moy njub ben kessa la jarul guru jarul beril deug gi ben kessa la jarul beril mais lendem nak lendem dafa beuri façon moy musiba bokale bida njaalo sac sokoy lim do fi joge laïcité ha tiaxan yi ñi nekké moy li amone fi légui lool yépp ci zulumat la bok lepp ay lendem la parce que lendem yi galankor nit ñi ba du len ci yalla da bari amna ño xamni lan mo len téré dem ci yalla moy sangara amna ño xamni lu len téré egg ci yalla duñu nandé duñu tux mais duñu gis jigen am ño xamné duñ def lool duñu nan duñu tox duñ dem ci jigen mais fo len fekk ñi ngi carte am ño xam duñ def lool fo len fekk ñi ngi ci business di naxate waaw di triandé nit ñi rek gis nga ñu nek ay lendem ño len di japp loolu yeb boko bolé mo ra yalla sax jour de zulumat ay lendem ñoy téré nit ñi egg ci yalla lendemu bokalé ngi fi bokale rek tay boko don xol ay façon façon lu bari la amna ño xamne ay nit lañuy jaamu amna ño xamne ay xërem ay garab ni subhanallah ku nek rek am mbir mo xamne mom nga gëm diko ligéyal mo ra yalla ne zulumat gis nga jamo la yalla mu ne wa tarakahum bayna la ñom nafiqi ñom bokale kat yoyu fi zulumatin ci ay lendem yo xamne duñ ci genn mok la yubsirun duñu gis ku nek ci ay lendem do gis bayel ba 3 heures du matin nga nek se nek ben lendem kessa la moy lendem biir ne nga fay lamb bi nga jogat nga dem teud salal nga jogat nga bëgg dem lal contact bi ya nga gis ak sey beut xul li nga bëdi waye boy dem fo nga lambatu te fo nga dox ndank lutax pourtant ya nga gis mais lutax giso te sa bëdi ubuul ubbi nga ko mais neeg bi dina lendem lendem bo xamne pour nga delu wat ci contact bi fo nga dox ndank ben ñaar fo nga lambatu wala nga am fo jappandu sax ba gis mur bi jubal ci contact bi doga dem pourtant nelawo de lol tamit benen lañ ci jang moy beut bala muy gis leer am beut ci leeru jambour lay sacc di gis bude beccëk ci leeray jant bi motax ngay gis bude guddul lim leer yi motax nga gis bu lendemon rek nga am ay beut di xolé di lambatu motax borom bi day wax ci mu'jizatul qur'an kimtan qur'an ñaari aya muy wax ak ay nit guddii mune len lutax du ngeen deg muy wax ak ñom beccëk mune len lutax du ngeen gis parce que guddi ki nga bokal ci neeg bi yeen ñaar ngeen teud mune nek sa soxna sax ngeen di waxtaan ba ci yag nga defane dafa nelaw lokay wax yag muy gis wala yag muy deg a so wax na yag muy gis parce que bi lu muy wala gis nga ko lako wax yang ngay deglu mune ah waaw nelaw ma nelaw ma mag lay deg kay gis nga taw ko yang ngay gis ha yalla lol la waxu afala tubsiru afala tasma'u ndax du ngeen deg comme goudi la mune afala tasma'u beccëk mune afala tubsiru lutax du ngeen gis motax alquran amul ben xetu sikki sak buñu wara sikki sakane ci yalla tabaaraku wa ta'ala la bayiko waxu yalla amul sikki sak buñu wara sikki sak ne buñ ci jappé dañuy dundu aduna jam dem al-akhirah nek ci taranga ba de ba dugg al-janna est-ce que yalla moko mom aduna bi yalla moko wacce pour nit ñi wor ko dund mais gis nga nit ñi buñ ko dum moyo ba tay ñi ngi ci problème alcorane mo ñew rek indi jamm ci kaw suuf jamm mo nit ñu dund sans alcorane loolu aduna bëgg def mais mënta nek loolu lañ bëgg def mais mënta nek fokk rek ñu nango dund alcorane borom bi tabaaraku ta'ala mu ne ga yoyu nafiq yoyu li tax munu ñoo jëfëndiko li leen yalla may ci xel ci nopp ci bëtt ci gemmiñ ci xol lutax munu ñu ko jëfëndiko yalla mu ne summun way tekh lañ bukumun way muuma lañ umyun way gumba lañ ku sum ku tekh muuma gumba ndax dina jeriñu kan wax bëgg doom ju mel non ku fi bëgg jabar ju mel non ku fi bëgg jëkkeer ju mel non bo amone ay milliards sax bo ne xalé bu jigen bi mu ne baxna baxna yalla ne nafiqi non lañ mel sumun la yasmaun bukmun wala yantiqun umyun wala yubsirun sumun dañu tekh duñu deg deug muk abadan sen nopi dafa sañ même bo togon di wax lu baax tay ji aduna bi president yek ñeneen ak ñeneen ak ñeneen du ngeen mané dañu tax du ngeen mané duñu deg non ah kay mais programme bi yalla indi ci alcorane mom lañ baña dundu na lañ jox misare gis ngeen egypte tay ñi nek europe ñi nek amerique ñep d'accord nañ xam nañ ne waji jéxal na mais lutax munu ñoo nangu mu daanu parce que waray ñene no islamiste ñoo fay ñew kon wara ñu jëm ko baye rek muy def lu ko neex ñu tok diko setan baatu islamiste boko déggé lan la ëmb moy nitu diiné ñoo fa nara ñew té adina bi tay ñiko jité diiné arrangé wu len parce que lutax dañoo bëgg fo parce que tay diiné bu amone li ngeen gis tay mu yandu fi bañuy xaj nit ñi di tok parabiru su nit ñi du fi am parce que diine du encourager fo diine luy jeriñ xet bi lay encourager diine du may ay jigen carte ne len jaay len sen bop wala da ngeen sol yere yu sexy wala na ngeen pomper seni wen wala na ngeen tak ay ange wala diine du def lolou diine du ubbi ay place ne nan len sangara njaalo len diine lu bax dong luy jeriñ nit ñi lay diine di jangale te nak xam nga ñi defar sangara buñ xamé né yow bo xolo sangara dootu fi jar est ce dinañ la dinañ la jappalé hein la jappalé ñepp ñi nga xamné dañuy def lu bon duñu nangu mukk ben yoon islam da di jité parce que sen lu bon lol day taxaw ñon kessé la borom bi tabaaraku wa ta'ala mu né bayina len ñu nek ñu tekh ñu muuma ñu gumba yalla neena ñetti febar yi dal len la yarji'un duñ ci delu ci mok ci lañuy dé jamais duñ ci genn lolu misal la bo xamne yalla misal nañu ko ci aya bu ñëk bi ñaarelu aya yalla bayina lolu misal bu ñëk bu yalla doon misal nafiqi ci lan la len misal ci safara annar ñaarelu misal bi yalla neen misal ci ndox mune awwal la sax nga wax ne ka sayyib mu ngi melne taw al matar minas sama bu bayiko asaman fihi nek na ci ndox momu zulumat ay lendem gis ngeen jamo la ñewat na wara'dun adnu wa barqun melakh ñett yi mo attaqué gaay az-zulumat ñett la zulumatul layl lendum guddi zulumatus sahab lendum linir zulumatul matar lendum taw bi ben borom xam xam ndaysan day jangale ci ñett lendum yi fa andon ak ay talibem ndaysan ñu dem ba ci digg all bi mu commencé taw asaman si di dun melax yi di dem di étincelle di guin di xatu ci bi guddi ci ñetti lendeum yi mu wax lendeum guddi lendemu nir lendemu taw mune talibe yi xam ngeen li lan la di ngeen tit wala titulen ñu ne ñun ñep tit nañ mune pourtant yalla mo contane mu melni kon su mere nu muy mel ndox yermande la do deg lol ha do deg ñu na la ndox yermande la mune len yalla mo contane mu melni kon bis bu mere nu muy mel am bokk yi bu fekke yalla contane mu taw bobu ñep tit ko xolal deñu rek deñu mune len li yermande yalla la kon bis bu yalla meron nu muy mel mbokk yi tan lañu yalla mussel ci meru yalla meram mbokk yi yalla nañu yalla mussel ci meram yalla meram xejul ci doomu adamay di nañ jang ci kanam inshallah ay dekk ay xet yo xamne yalla daf leena mere me kërok ba mu leen mere nan la leen def nañ ci yalla mussel mune aw ka sayyibi mu ngi melne taw minas samaa'i bayako asaman fihi nek ci zulumatun ay lendem wa ra'dun danu wa barqun ak melax ñom nafiqi buñu tité ci lolu ci ñett yi ci lendem bi ci ci lendem bi ak ci denu bi ak ci melax bi bañ ci tité borom bi né lan lañ jox pour mu protéger len ci ñetti ñi mu né yaj'aluna ñu ngay def asabi'ahum seni baram fi adhanihim ci seni nop minas sawa'iq nakhati lu tax lolu yalla mu né hazaral maut pour ragal dé est ce que asaman suy taw deñu di deñu melax yi di ñew asaman ci xaju pour nga baña deg deñu nga jël baram def sa nop mu na la musal dé est ce que nga fat say nop hein mi ngi melni amna ben rabu all nan la tuddu banjoli moy lu ndjol li ci kaw hein dafa ndjol meuna daw tu couleur ñu nan ko ndaw bob bi dafa tuuti bat bi gudd hein dedet du girafe de girafe moy njamala dafa melni ginar da may dunk autriche banjoli la xam nga mom bu gisee reub kat numuy def nonu mu ndiole ngande non la dofe bu gisee reub kat day jël bobbi dugal ko ci souf dan ne suma gisul reub kat bi duma gis deglu len wax bi de mom bu gisee reub kat bi yor pistolet diko weur day jël bobbi dugal ci bir souf nubut neena na butuna kat te mom ponkal la na jaaka jela tol mais day jël bobbi dugal ci bir souf ba fi rek mu ne man buma gisul reub kat bi duma gis reub kat bi day ñew ba tim fu ko neex rek daal di door mu dem rendi mom bobbi do nglay neub bobbi kess lool la nafiq mel nafiq bu deme ba ci digg all yalla attaquer ko day jël ay baramam sak ci nopam daal ne buma degul de ni duma de ndaysan borom bi mu ne ñom nafiqi xamuñu ne wallahu yalla bil kafirin ci yeferi muhitun dalena wër ndombo yalla dafa wër ndombo nit ñi jangene alquran yalla mu ne wallahu mim waraihim muhit am ngeen wër ndombo lele nga deg ñi ci bëre ñu ne wër nako ndombo lool moy lan moy jël na ñaari loxom japp ci ndigli nek ci ginaaw gi loolu mom pilipar kuñ ko def rek moy ñi la faralon amatuñ ci yow yaakar legi nak bu fekke ne nit ak nit la rek ñu wër nit ki ndomb nit ñi ne amatuñ ci mom yaakar parce que wër nuñ ko ndomb supporteram yi jog di ñibi yalla wër ñu ndomb nak ñun kon ñu wara xalaat Allahu mim waraihim muhit yalla neena man yalla ma ngi ci seen ginnaw wër le ndomb xol fi yalla lan la wax wallahu muhitum bil kafirin yalla neena yefiri dama leena wër ndomb duñu recc kon li motax julit ñi waruñu tit yefiri li tit ay amerika ay france ak ay angleterre ak ay israël ak julit warul tit ndax julit amna kumu aliyel moy boromam yalla wax na ne yalla mom mom tedda nge walillahi al izzatu wal rasulihi wal mu'minin mais lan moy problème walakin al munafiqin yafqahun biñu comprendre lolu julit warul tib ben yon sañ la waxe ben danger li nga wara wax moy hasbunallahu wa ni'mal wakeel sahaba yi kërok bañ leen né tay ngeen dé inna nasaqat jamalukum fakhsahum la lañ wax han wa qalu hasbunallahu ñu ñun yalla doy nañu warul tib kenn amul doole ku dul yalla kulay titel final mo am doole da fay wax lu ko neex rek yalla dong mo am doole yalla wax nañu ko ci qur'an ne wa annal quwwata lillahi jami'a dasalul dara wa annal quwwata katan doole mune li man lillah kon lolou warna la leer ci ñun mais lan motax lolou lepp buñ ko mëna xam moy téré yalla bi lañ baye motax amatu ñu fuñu sukkani pour suñu ngëm yalla deugël borom bi mo ne ci benen misal mu ne yakadu khawna yaxtafu muy fekk absaruhum sen beut lan muy fekk sen beut moy melax bi gis nga tay buy taw nga nek ci mbedd mi wala ci all bi dem mu dem ba ci ag rek mu daldi melax melax bi day melni su beudi la dindi mu ne yakadu khawna al barq melax bi yaxtafu muy fekk absaruhum sen beudi kulama sa yo xamantene ada alahum lerna pour ñom masaw fihi ñu daldi dox say mbir mi léré rek ci lendeum lañ nek guddi mi ngi taw asaman sa ngi deñu dañuy taxaw su melaxé ñu daldi gis ben distance bu ndaw ñu dox taxawal su melaxaté non lañuy def su melaxé ñu dox bu melax bi démé ñu taxaw lool lañu borom bi di misal fi mune yakadu khawna al barq melakh bi yaxtafu muy fuk absaruhum sen beut kulama ada alahum sayulen leralé masaw fihi ñu dox ci wa iza azlama sulun demé alayhim ci ñom qamu ñu taxaw bu len melakh ak melakh bi leralé ñu dox bu len lendemalé ñu taxaw non la lafiq mel nafiq sak jour ci intérêt lay dox ñi nek ci all bi ci lendem bi ci lan lañuy dox ci leer bu leer ñu dox bu lendem ñu taxaw li moy melokanu nafiq ci ay intérêt bopam lay dox su ko amalé jëriñ mu dem su ci gisé bénéfice mu dugg su gisul bénéfice mu taxaw don tane bénéfice bi deug la bénéfice l'islam la wala bénéfice julli di la mom da ci xol bopam loolu lañ yalla bëgg misal ci misalu nafiq lu intérêt nek rek bu ko jaralé sax mu bëgg nek iliman dina comme intérêt mu ñew wala mu nek president wala mu nek wala mu nek wala mu nek mu ñew da di koy nek ak lo xalaat rek borom bi tabaarak wa ta'ala mu ne wala sha Allah su neexon yalla la zahaba dina yob bi sam'ihim ci sen deg wa absarihim ak sen gis yi te moy sen beut ko neexon mom yalla jumtu ka yoy ñom ñuy jëfëndiko da moy deg ak gis ñaari jumtu kay la yo xamni moy jeriñ jul nit waxuma la nit mais julit nit sudul deg du gis dundam dotul neex deg ak gis dafa bok ci ñaari element yu jeriñ nit ci dundam déggona ben way katu américain bu mag yalla da ko nattu mu nekkon gumba don na wax ne kuma fexé bama gis sama alal dina ko seddo ak yow kuma fexé bama gis sama yaay ma gis sama dom han sibi wanda don na wax ne kuma fexé bama gis sama yaay wala ma gis sama dom yi dina seddo ak yow sama alal ci digg bi borom alal bu bari la won mais gis nga dafa gumba kon gis neexna torop fi nek ni ñun ñi xamuñu xewalu gis de xamuñu ko xam nga lutax parce que biñ koy am fay ñu dara joxe wuñ dara te dafa yomb ci ñun yaangi xol ni mu yomb torop mais boko ñakkon ben fan ci ngay xam ni gisa neex gis ci 500 lolu woru de lolu woru de nga am problème beut nga dem ci ñi nga xamne dañ naan mën nañ ko fajj ci 30 secondes ñu xot jël lañ set la lolu worul li wër dal moy julit bu fébaré yaronte bi neena tadaa wa ibadallah da ngeen fajj yalla mi wacce jangoro mo wacce garab yi kon nga dem ci li nga xamne mo gëna woor dal mo gën nga dem ci ñi nga xamne traditionnel lañ ay lañ sa tek jaasi lañ ñor pour te ñooñu buñu xasse laal sa bëtt bo demé hôpital duñ laal bëtt bi motax tan lañ yalla jappalé baye ñok suñuy bëtt ndaysan borom xam xam yu bari ci l'islam seen mujjëntalu dundu dañoo silmax ak ay sahaba mais xam ngeen lan moy fayu ku silmax ci l'islam ba faatu xam ngeen luy fayam est ce xam ngeen ko amna sahaba bo xamne ndaysan yalla daf ko defon muy nangu ñaan ku ñu nangu won ñaam la muy sa'd ibn abi waqqas su ñaanon yalla rek yalla koy may mujjëntalu dundam mu daldi silmax doomi ne ko pap yow so ñaané yalla yalla dalay may deugul wal deug mune waaw ñu ne ko do ñaan yalla mu defal say beut mune len dede ndax deg na yonenti bi ne ku yalla nat ci l'islam nga silmax ga faato non ya ak yonenti yalla muhammad yene dekk bir firdaws mune mo dekk ak muhammad moma gënal ma am ay beut ci aduna di xol amna keneen ko xamne egypte la dekk ci sunu jamono ji la genn aduna muy cheikh abdul hamid kish gumbala won wa nguur gi nguuru egypte kacior yi bon yi nga xamne ño fa nek tay dañ ko daan xass nan ko est ce khutba yu tang la daan def yu arranger wol gouvernement ñi ne ño ñu koy xass ne dafa gumba mu ne ñu may xass ne dama gumba waye ma ngi sante yalla ci xewalu gumba ñi ne lo ci sante yalla mu ne parce que duma gis lu bon duma gis jigen ñu futte ko def yaram neen ci mbedd yi duma gis wujuhu zalimin mune duma gis ñi togn yalla kacior yi mune duma gis sen kanam mune ma ngi sante yalla ci lool xolal fofu kok kon beuri na lu nit di daw fekk loolu ndaysan lu bax ci mom la xolal mom liñ ko don xasse da nga gumba mune alhamdulillah ala ni'matil amya li annani la ara wujuhu zalimin ma ngi sante yalla ci xewalu ngumba parce que duma gis kacioru bakkar kat yi ñi def bakkar duma gis sen kanam ngor gogu ci julli fajar la faat julli ñaar raka ba pare ñu yaakaane day jog julli suba gi nek bi mu sujote faatuna mbokk yi borom bi tabaarak wa ta'ala mune walaw sa allah mu neexon yalla tabaarak wa ta'ala ci ciobarem ak man manam ak katanam la zahaba yalla dina yobu bi sam'ihim sen deg wa absarihim ak sen gis mune inna allaha yalla qadirun kumal ala kulli shay'in lepp yalla lepp la man est ce li amna kuko man kuko ñime wax man mën na lepp li yalla rek moko ñime wax inna allaha ala kulli shay'in qadir yalla neena mën na lepp ben way dafa jang aya bi inna allaha ala kulli shay'in qadir yalla mën na lepp mu jël aya bi indi ko ci ben borom xam xam muneko est ce aya bi ci alquran la bok muneko ban aya la muneko liral borom xam xam bi ne inna allaha ala kulli shay'in qadir muneko waw ci alquran la bok muneko est ce wax ji deug la yalla mën na lepp muneko dang ci ci isaka yow muneko waw gëmumako mun lutax mu genné nen ci ben mbuss mune li lan la borom xam xam bi ne ko nen mune na yalla jël adina bi dugal ko ci nen bi te bu mu ko toj te nge wax be degu len ko de ha lan la jël nen lan la wax borom xam xam bi mune ko na yalla jël adina bi yeb dugal ko ci nen bi te bu mu toj nen bi mune bu fekke yalla mën na lepp nako def borom xam xam bi da di retane ndaysan ne ko yalla def na lu upp lolu lu gëna tuti nen yalla duggal nako ci aduna bi te lolu yalla duggal aduna bi nena ko upp kon yalla mi def lolu xam nga mën na def li mu ne ko lan mo gëna tuti nen yalla duggal ci aduna bi mu ne ko sa bëdi mu ne ko nan la ci yalla duggal aduna bi mu ne gisoo yaa ngi gis lo gis ni mu ne li futu la mu ne atu bu ci duggal won do ko gis di li la mu ne etage mu ne bu ci duggal won do ko gis kon gis nga image bi ngay gis dafa dugg ci biir bir bi dafa am lu ko xëcc mu dugg nga gis ko mu yëbu ko ci cerveau bi nag bi mu yegsee rek mu ne la lii bunt la lii nangam la lii nangam la nga xam automatiquement ay seconde yu gën a gaaw ay cer yu gàtt ngay gis rek waa ji mbir moom moo ko jàpp ba waa ji daal di tuub nekk julit kon yàlla tabaraka wa taala inna allah ala kulli shayin qadir yàlla lépp la mën yàlla amul lu mu tële doomu aadama moo tële parce que doomu aadama dooleem dafa am limite yàlla nag lépp mooy boroomam tabaraka wa taala ixwaan yi ay yiñ jàngoon depuis wa min annaas ba aaya bi fi mu daanoo borom bi tabaraka wa taala mu ngi ci jàngal fukki melokaan yoo xam ne melokaanu naa feq la mu jaadu ci ñun kenn ku nekk nga xool sa bopp parce que naa feq nga dugg àjjana yàlla wax na ci quran ne innal munafiqina fi darakil asfali min annaar olof yi dañuy wax ne naafiq muy xóoñu safara xóoñ ataarifuna xóoñ man minkum yaarifu xóoñ taarifu xóoñ awa jëyit xóoñ mooy booy togg ci suufu cin bi pépp ceeb yi ñàkk sens yi fa dem ñooy xóoñ lu tax pépp ceeb yooyu xóoñ mooy fëf moo gën a tàng moo tax yàlla mu ne naafiq yi ñoom ñooy nekk kal safara kal yi safara ay kal la drak ci suuf la nekk yàlla mu ne naafiq yi ñooy nekk premier étage terrasse bi ci suuf ñoom ñooy nekk ñoo fay nekk ñoom ñooy nekk fu gën a tànk fi moo tax naafiq baaxu ay melokaan nag ay melokaan la ñuy yàlla jox mu yàlla mu ne ku mel nii rek naafiq la bokk na ci seen melokaan seen melokaan melokaan yu ñaaw la yàlla wax ko ci fukki aaya yii yu njëkk ci suratu baqara yëpp nekk yu ñaaw yu bon yàlla wan ñu ne fukki melokaan yi ku ko am da ngay perte da ngay torox bu njëkk mooy alkadib fen melokaanu naa fiq la yonent ci yàlla musal moo tax yonente bi mooy tëndikuloo ñu ko iyaakum walkadib ah wala iyaakum la wax maa ngi leen di mooy tëndikuloo fen melokaanu naa fiq la alxida war melokaanu naa fiq la yonent bi mooy tëndikuloo ñu ko mag fexe di fexe rek gis nga naafiq fu ko gis mu ngi créer ay problème di fexe rek di fexe ay pexe di tëral ay stratégie di calcul rek muy seen mbir ñeenteel ak ndof ashafaha yàlla mu ne ay dof lañ wayuñu amuñu xel parce que am na lenn loo xamante ne ku wér gëm du ko def ci boppam juróomeel al istihza foo leen gis ñu ngi mokke nit ñi di leen sayite di leen ree foo leen gis rek ñu ngi kokkali nit ñi di leen mokke di leen reetaan ak di leen yëj juróom benneel al ifsaadu fi l ard yàq suuf mooy seen programme yàq suuf ñaata melokaane ngoog juróom al ifsaadu fi l ard foo fekk naa fekk programme am lan la mooy lu yàq suuf rek juróom ñaareel mooy al jëhlu naa feq day réer ku réer la moo tax yonente bi tudde woon abou jëhl nekkul ne dafa jàngul non nit day jàng ba pare yenn saa yi daa di alku ci loolu mu jàng yàlla alak ko ci mu ne ku réer bu dut ci génne ci moo tax yonente bi tudde woon abaa jahl bàyyi ñu réer ñi naa feq dafa bokk ci melokaanam dafa réer daf ci bokk ak dolaal dañoo sànku daf cee bokk atazabzub mooy di dengi di tremble waaw duñu sax benn mbir mukk da ngay dégg sax yonent bi ne ñoom zu wajhayni lañ borom ñaari kanam lañ am paaka ñaari boor lañ soo nee nii mu dagg boo nee nii mu dagg zu wajhayni laa ilaha ula wala ilaha ula bokkuñu ci jullit ñi bokkuñu ci yéeféer yi mu zab zab yi na bay na zalika gis nga zab zab dañuy dengi dengi bop ñu fen fuñu dem rek sol couleur bobu comme kakatar lañ mel fuñu dugg rek mel ni ñom dañ nga gis ben ministre buñu yoni mu dem ci ben kër man talibé la ci kër gi ñi yoni ko fenen mu dem ne man talibé la ci kër gi ñi yoni ko fenen mu ne talibé la fo dem ne talibé ci kër gi yow yaay ka talibé kay ben kër rek lay def da ngay ñuul ma nga mais fo dem rek bok bu lo yobé sax ci nasaraane nga ni len man talibé la ci kër gi lool mënu ne il faut rek ben mbubu nga mëna son da ngay wéx ma nga ñuul mo ra yalla mu ne man sha'a fal yumin wa man sha'a kumu neex geumal kumu neex weddil waye tay ñu wedd inna a'tadna lil kafirina salasilan wa aghlalan sa'ira ala yalla musal kon ci weddi mbok yi fukelu na melakan ci melakan nafiqi moy as-sukhriya lil mu'minin fo len fek ñu ngi re juliti fo len fek ñu ngi retan juliti gis ngeen yi di xew ci aduna bi ci dekk juliti nafiq yefer yi dañ ci contane nafiq yi dañ ci contane lele ndaysan même fi ci senegal lele dama daan am amon na ben way bo xamne su attentat amé afghanistan ñu ray ay julit daf may wol ka xol tay américain yi julit yi ñu ray suma ñe ma xol ba avé bi ya man ko li nak mu ne xolal way yi américain yi dañ leen jexal man ko fi nek dañ ci contane ngam ah suma ci contane non du lol tax ma wala ba fi legi amna ba legi amna amna ñu am buñu ray ay julit dañuy contane te bu julit ñi doré ray nak ñu mer est ce ñoñu tay te so leen ne ay yéfer ngeen ñu mer ndaysan dafa am ben borom xam xam bo xamne yaayam diko xey suba ne ko yow xamna la bu baax legi mune yaay noma xame mune sa yuma deglo ay formation ma deglu naqari julit ñi rek bis bobu dama lay gis nga tayal do sawar mais sa yuma deglo radio ma deglu neex ci julit ñi damay gis nga contane di ci ciipi mune wa non julit non la wara mel sa yo degge julit yi lu metti laal na len mu jaral la nga dem def ñaari rakka ñaanal julit ci amna ben borom xam xam bo xamne ci alamul islam bi nak boko ne kayfa haluka ya sheikh mune hali halul muslimin wala boko ne nga def luy sa mbir na sama mbir moy mbiru julit ñi man sama mbir yeb moy mbiru julit ci julit non la wara mel nga yitte wo mbiru julit ñi yonte yalla muhammad neena laysa minna man bata shab'an wa jaruhu muslim wa jaruhu ja'i bokul ci ñun ku fanano dépasse suba sa mbokk julit nek sa xir laysa minna man lam yahtam bi umurul muslimin ku yitte wo wul mbiru julit ñi yonente bi neena bokko ci julit ci julit de yitte wo mbiru julit ñi inshallah mbokk yi ci katanu yalla fi lañuy yëm ba samedi bi di ñew assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh bismillah